เนื้อหาของพยเพรวสูตรเนี่ยจบลงที่นะชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มี พระธรรมนี้โดยสรุปนี่ชื่อว่าไพเราะในที่สุดเนี่ยนะจบบริบูรณ์สมบูรณ์โดยสาระโดยอรรถแต่ทีนี้พราหมณ์เขาเกิดความสงสัยขึ้นว่าพระสมณะโคดมเนี่ยปฏิญาณในความเป็นพระสัพพัญญูแต่แม้ในวันนี้พระองค์ก็ยังไม่ยอมทอดทิ้งในการอยู่ป่ากิจที่ควรทำอะไรอะไรแม้อย่างอื่นของพระองค์ยังมีอยู่หรือหนอแล เป็นการเชื่อมเรื่องต่อไปอีกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ยนะอริยสัจก็แทงตลอดแล้วกิเลสทั้งมวลที่ควรละพระองค์ก็ละเสร็จแล้วทำไมพระองค์ยังอยู่ป่าเล่าเนี่ยนะพระองค์ก็ตอบในข้อ51ว่าดูก่อนพราหมณ์บางคราวท่านจะพึงมีความคิดอย่างนี้ว่าแม้วันนี้พระสมณะโคดมยังไม่ปราศจากราคะยังไม่ปราศจากโทสะยังไม่ปราศจากโมหะแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงยังเสพเสนาสนะอันสงัดทั้งที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวอยู่ดังนี้ ดูก่อนพราหมณ์ข้อนี้ท่านอย่าเห็นอย่างนั้นเราเห็นอำนาจประโยชน์สองประการจึงอยู่ป่านี่นะก็คือหนึ่งเห็นความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของตนข้อ2เพื่ออนุเคราะห์ประชุมชนผู้เกิดณภายหลังเหตุผล2ประการนี่แหละที่ทำให้พระองค์ยังเสพเสนาสนะอันสงัดทั้งที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวถ้าหากว่าดูในสังยุตตนิกายเนี่ยนะมารสังยุตเนี่ยจะเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านี่ประทับอยู่ในป่าเนี่ยบ่อยมากอยู่ในโคนไม้บางทีเนี่ยฝนตกโปรยๆพรำๆเนี่ยนะพระองค์ก็นั่งอยู่โคนไม้แล้วก็เจริญกรรมฐานพิจารณาธรรมถามว่าทำไมเหตุผลอันหนึ่งก็คือเพื่ออนุเคราะห์ชนผู้เกิดในภายหลังเขาจะได้ดูเยี่ยงอย่างว่านี่ขนาดพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระอรหันต์พ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลแล้วพระองค์ก็ยังไม่ละทิ้งความเพียรยังไม่ละทิ้งการเจริญกรรมฐานยังไม่ละทิ้งการอยู่โคนไม้ยังไม่ละทิ้งการอยู่กลางแจ้งนะพระภิกษุเหล่านั้นก็จะได้ปฏิบัติตามเยี่ยงอย่าง ในคำอธิบายว่าในหน้า318บอกว่าดูก่อนพราหมณ์ก็แลเมื่อเป็นอย่างนี้ท่านไม่พึงเห็นอย่างนี้ว่าการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดของเราตถาคตเป็นเพราะสาเหตุมีความที่ราคะยังไม่หมดเป็นต้นไม่ใช่นะไม่ได้อยู่เพราะยังมีราคะยังมีโทสะยังมีโมหะพระองค์ก็แสดงเหตุ2ประการเห็นอำนาจประโยชน์2ประการจึงอยู่ป่าในอำนาจประโยชน์2ประการที่บอกว่าอัตโนจะทิฏฐธรรมสุขวิหารังที่แปลว่าการอยู่อย่างเป็นสุขในปัจจุบันของตนคือในอัตภาพที่เห็นประจักษ์อยู่นี้ชื่อว่าทิฏฐธรรมก็คือที่ยังเห็นอยู่เนี่ยนะการอยู่ด้วยอิริยาบถ4อย่างผาสุกชื่อว่าสุขวิหารเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีอิริยาบถอื่นๆทั้งหมดโดยที่สุดแม้แต่การถ่ายอุจจาระปัสสาวะสะดวกสบายงั้นการอยู่โดดเดี่ยวหลีกเร้นอยู่ในป่าเนี่ยมีความสบายต้องคิดถึงสภาพที่ไม่มีห้องน้ำไม่มีห้องส้วมเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็ถามว่าอยู่คนเดียวเนี่ยสบายไหมก็สบายแหละนะแต่ถ้าอยู่กันคนมากๆเนี่ยนะสังเกตดูถ้าไม่มีห้องน้ำเลยไปอยู่กันยังไงจะเดือดร้อนลำบากขนาดไหนการอยู่แต่เพียงผู้เดียวในการหลีกเล่นในป่าเนี่ยชื่อว่าเป็นความสบายอย่างหนึ่งของผู้ที่ไม่มีกิเลสแต่ผู้มีกิเลสเนี่ยอย่าคิดว่าอยู่แล้วสบายนะจริงอยู่ว่าไม่รับบาปอกุศลใหม่ๆแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีความบริสุทธิ์ดังที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะทั้ง16หัวข้อเช่นถ้ายังมีความชั่วในความหลังเป็นต้นเนี่ยบุคคลเหล่านั้นจะเดือดร้อนอย่างมากนะอันผู้ที่อยู่ในป่าโดยเฉพาะสิ้นราคะโทสะโมหะแล้วเนี่ยนะท่านมีความผาสุกมากเช่นเข้าพระสมาบัติโดยที่ไม่มีใครมาพบไม่มีใครมารบกวนเนี่ยนะนะในการมีนิพพานเป็นอารมณ์วันหนึ่งหลายชั่วโมงเนี่ยนะวันหนึ่งเป็น10ชั่วโมงเป็นต้นหรือบางทีเนี่ยเข้านิโรธสมาบัติติดกัน7วันเนี่ยจะมีความสุขขนาดไหนแต่ถ้าโดยลำพังของพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ทำเช่นนั้นหรอกเพราะพระองค์อะไร กรุณากระตุ้นเตือนเนี่ยนะมหากรุณีโกเนี่ยมหากรุณาของพระองค์กระตุ้นไม่ให้พระองค์ไปหลีกเร้นอย่างนั้นหรอกตัวกรุณาเจตสิกเนี่ยกระตุ้นแรงกล้ามากทำให้พระองค์เนี่ยต้องไปสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่เวนยสัตว์ทั้งหลายเว้นไว้แต่ว่าไม่มีผู้สมควรรับพระธรรมเทศนาจริงๆนั่นแหละพระองค์จึงไปหลีกเร้นครั้งละ3วัน7วัน15วันหรือ3เดือนก็มีก็สุดแท้ถ้าไม่มีผู้ที่ควรแก่การสงเคราะห์จริงๆแล้วพระองค์จึงจะหลีกเร้นเพราะพระองค์นั้นเป็นผู้ที่มีกรุณามากจนถ้ามีงานไหนเขาจะสวดมหากรุณีโกนาโถหิตายะเนี่ยนะเขาจะสวดตลอดเลยเพราะว่าพระองค์นี้เป็นผู้ที่มีมหากรุณากรุณาที่ยิ่งใหญ่แบบสวดมนต์นะมีพระกรุณากว้างใหญ่ไพศาลดุจห้วงมหันนบคือเหมือนทะเลเลยกว้างใหญ่จริงๆกว้างในฐานะกว้างนะว่ากรุณาของพระองค์กว้างใหญ่จริงๆในยะที่2ปัจฉิมังชนะตังอนุกรรมปะมาโนอนุเคราะห์หมู่ชนรุ่นหลังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุเคราะห์หมู่ชนรุ่นหลังด้วยการอยู่ป่าอย่างไรอธิบายว่าหน้า319บอกกุลบุตรทั้งหลายที่บวชด้วยศรัทธาบวชด้วยศรัทธาก็คือศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในมรรคผลนิพพานแล้วก็ศรัทธาในความปฏิบัติดีของพระอริยสงฆ์ทั้งหลายกุลบุตรผู้บวชด้วยศรัทธาอย่างนั้นเนี่ยนะเห็นการอยู่ป่าของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็พากันคิดว่าแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ซึ่งไม่มีทุกขสัจจะที่ต้องทำปริญญาไม่ต้องทำปริญญาในอุปาทานขันธ์ห้าอะไรอีกแล้วไม่มีสมุทัยสัจที่จะต้องปหานะคือจะต้องละเลยไม่มีมรรคสัจจะที่จะต้องภาวนาจะต้องทำให้เกิดมีไม่มีนิโรธสัจจะใดที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งที่จะต้องทำให้แจ้งถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังไม่ยอมละทิ้งเสนาสนะป่าเลยจะป่วยกล่าวไปใหญ่ถึงเราทั้งหลายแล้วนะก็เห็นว่าขนาดพระพุทธเจ้าไม่มีกิจในการไปทำพิจารณาอริยสัจอะไรเพิ่มเติมถึงขนาดนั้นพระองค์ก็ยังอยู่ในป่าดังนี้แล้วก็พากันสำคัญเสนาสนะป่าว่าอันตนควรอยู่แท้ทีเดียวด้วยอาการอย่างนี้พวกเขาก็จะทำกองทุกข์ทั้งสิ้นให้หมดไปโดยเร็วพลันทำที่สุดแห่งทุกข์นี่ไปทำอะไรไปเฉือนทิ้งทีละอันทีละอันทีละอันทีละอันทำยังไงอ่ะจะได้ทำที่สุดแห่งวัฏทุกข์ก็คือด้วยตัดฉันทราคะในอุปาทานขันธ์ 5ภาคเพียรพยายามอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการทำปริญญาในอุปาทานขันธ์ 5นะพันพระองค์นี่เป็นแบบอย่างการเป็นแบบอย่างในการหลีกเร้นในสถานที่สงัดชื่อว่าอนุเคราะห์หมู่ชนรุ่นหลังอย่างนี้แลอันเดียวสูตรต่อๆไปจะมีบอกนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างเป็นต้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงอย่างเช่นลองเปิดไปดูหน้า486สั่งเลยนะ486เนี่ยนะข้อ109ก็บอกว่าดูก่อนจุนทะกิจอันใดที่ศาสดาผู้แสวงหาประโยชน์ผู้เอ็นดูอนุเคราะห์เหล่าสาวกควรทำกิจนั้นตถาคตได้ทำแล้วแก่เธอทั้งหลายก็คือในการสั่งสอนข้อปฏิบัติเกี่ยวกับอริยสัจเนี่ยพระองค์สั่งสอนหมดแล้วดูก่อนจุนทะนั่นควงไม้ไม่ใช่ไปนั่งอยู่บนยอดไม้นะโคนไม้นะนั่นเรือนว่างเธอทั้งหลายจงเพ่งฌานเถิดเพ่งฌานหมายความว่าเจริญอารัมมณูปนิชฌานกับลัคนูปนิชฌานเถิดนะเจริญสมถวิปัสสนาเถิดอย่าประมาทอย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลังเลยนี้เป็นคำสอนคือเป็นอนุสาสนีสำหรับเธอทั้งหลายชนิดแลเพราะฉะนั้นคำสอนเนี่ยเป็นอย่างนั้นพระองค์นี่จึงสรรเสริญยกย่องการอยู่ป่าการหลีกเร้นการอยู่ในที่เงียบที่สงัดแต่หลักการมีอยู่ว่าต้องทำความเข้าใจให้ดีๆนะไปนั่งทำอะไรไปอยู่นั่งใต้โคนไม้นะสมมติถ้าไปเกิดไปกางเต็นท์อยู่โคนต้นไม้ดูสักคืนหนึ่งนะไปนั่งทำอะไรกันพันก็จะต้องชัดเจนว่าไปเพื่อพิจารณาใคร่ครวญอริยสัจไปเพื่อจะพิจารณาอริยสัจนั่นเองในข้อ52หน้า272ต่อไปว่าชานุโสนีพราหมณ์กราบทูลว่าประชุมชนผู้เกิดณภายหลังนี้เป็นอันท่านพระโคดมอนุเคราะห์อยู่แล้วเพราะท่านเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีกรุณาที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะเป็นผู้ที่มีมหากรุณาสมบูรณ์ด้วย กรุณาดังใครมีเวลาก็เอาอะไรนะเอา MP เรื่องพระรัตนตรัยอันทรงคุณไปฟังดูเนี่ยนะจะรู้จักพระมหากรุณาของพระองค์ที่มีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายป้าเป็นศรีป้าฟังมาแล้วนะนะโมทนาด้วยเนี่ยนะจะได้เห็นมหากรุณาที่ยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์ผู้หวังประโยชน์เกื้อกูลผู้หวังความสุขแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายก็ดังที่เพราะอะไรเพราะพระองค์เป็นพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอรหันต์ก็คือไกลจากกิเลสกําจัดข้าศึกคือกิเลสทักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเป็นต้นสัมมาสัมพุทธเจ้าพระผู้รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งกําหนดรู้ละเจริญธรรมให้แจ้งธรรมที่ควรทําให้แจ้งเป็นต้นนั่นเองมันก็ประกาศตนเป็นสารณะเลยนะเป็นอุบาสกว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตคือคำสอนของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนักข้าแต่พระโคดมผู้เจริญภาษิตคำสอนของพระองค์นี้แจ่มแจ้งนักพระโคดมผู้เจริญทรงประกาศธรรมะโดยอเนกปริยายเรียกว่าอเนกะแปลว่าไม่ใช่หนึ่งคือมากนะปริยายก็คือเหตุแสดงธรรมโดยเหตุเป็นอันมากอย่างธรรมะสูตรนี้กี่เหตุอย่างน้อยๆก็16หัวข้อใหญ่ก่อนนะ16หัวข้อใหญ่พันพระองค์ที่แสดงธรรมโดยปริยายเป็นอันมากโดยเหตุเป็นอันมากเปรียบเหมือนบุคคลหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยหวังว่าผู้มีจักษุดีจักเห็นรูปฉะนั้นข้าพเจ้านี้ขอถึงท่านพระโคดมผู้เจริญพระธรรมและพระภิกษุสงฆ์ว่าเป็นสรณะขอท่านพระโคดมผู้เจริญจงจำข้าพเจ้าว่าเป็นอุบาสกพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปดังนี้แลนี่ก็เป็นข้อความในพยเพรวสูตรอัตถกถาอธิบายถึงคำว่าอะไรนะอภิกันตะเนี่ยนะอภิกันตะแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าแจ่มแจ้งนักพระเจ้าข้าเนี่ยนะหรือว่าภาษิตของพระองค์เนี่ยนะแจ่มแจ้งนักเนี่ยที่บอกว่าก็พราหมณ์นั้นครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วเมื่อจะแสดงความชื่นชมในพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกในหน้า320กล่าวว่าข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระดำรัสของพระองค์นี้จับใจยิ่งนักนะพระดำรัสของพระองค์นี้จับใจยิ่งนักอภิกันตะตัวนี้แปลว่าจับใจก็คือไพเราะเหลือเกินดีเหลือเกินเนี่ยนะตรงนี้ท่านบอกว่าอภิกันตะอยู่2ครั้งใช่ไหมอภิกันตังเนี่ยโดยศัพท์มีหลายความหมายมากนะแต่ในที่นี้หมายถึงการชื่นชมการยินดีมีความหมายอภิกันตะแปลว่าชื่นชมจริงๆแสดงความยินดีอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นในอภิกันตะแปลว่าชื่นชมยินดีก็แปลเป็นภาษาไทยๆอีกสำนวนหนึ่งว่าสาธุโพโคตมะนั่นเองบรรทัดล่างบอกว่าสาธุโพโคตมะข้าแต่พระโคดมผู้เจริญพระดำรัสของพระองค์เนี่ยดีแล้วนะดีมากนี้ด้วยทีนี้ถามว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะหรือคำพูดที่คนพูดซ้ำๆกัน2ครั้งเนี่ยนะด้วยเหตุผลหลายประการเช่นบางคนนี่กลัวก็จะพูดซ้ำๆใช่ไหมไฟอย่างเงี้ยงู้งูอย่างเงี้ยนะพูดแบบกลัวมากเลยใช่ไหมถ้าคำพูดที่ใครพูดหนึ่งซ้ำๆเนี่ยเช่นกลัวหรือโกรธใช่ไหมโกรธอะไรสักอย่างหนึ่งจะพูดซ้ำๆหนึ่งกลัวสองโกรธในหน้าสามสองหนึ่งเหตุผลที่คนพูดซ้ำๆอยู่สองครั้งเนี่ยนะเช่นหนึ่งพูดซ้ำๆเพราะกลัวพเยเนี่ยนะสองเพราะโกรธบางอย่างนี่พูดซ้ำมึงอย่างเงี้ยนะใช่ไหมมึงเนี่ยนะเขาโกรธหรือว่าสรรเสริญใช่ไหมยกย่องคล้ายๆจุปากเนี่ยไม่ครั้งเดียวใช่ไหมหลายๆครั้งนะแต่ว่าดีใจมากสรรเสริญยกย่องหรือว่ารีบด่วนกิจรีบเร็วๆเนี่ยเร็วๆอะไรเงี้ยจะพูดซ้ำๆใช่ไหมรีบด่วนเพราะมันเร่งรีบมากบางทีที่พูดซ้ำๆเพราะอะไรเพราะตื่นเต้นโกตุฮาเลเนี่ยนะตื่นเต้นมากดีใจมากเลยพูดซ้ำๆหรือบางทีก็อัศจรรย์ใจเนี่ยอัจฉริยะก็คืออัศจรรย์ใจแล้วเกินก็จะพูดซ้ำๆหรือบางทีก็ร่าเริงไงดีใจก็เลยพูดซ้ำๆบางทีก็เศร้าย้ำเศร้าคนเศร้าคนร้องไห้ก็จะพูดซ้ำๆนะถ้าสังเกตดูคนร้องไห้นั้นจะบ่นอยู่เรื่องเดิมๆนั่นแหละงั้นถ้าร้องไห้ทั้งวันก็จะพูดอยู่เรื่องเดิมอยู่ทั้งนั้นแหละนะเรียกว่าโศกเกความโศกเนี่ยนะหรือบางทีพูดซ้ำๆเพราะเลื่อมใส ของพราหมณ์นี้ด้วยเหตุผล2ประการคือการสรรเสริญพูดซ้ำๆเพราะสรรเสริญกับพูดซ้ำๆเพราะเลื่อมใสอีกอย่างหนึ่งอภิกันตังแปลว่าน่าใคร่อย่างยิ่งคือน่าปรารถนาอย่างยิ่งอธิบายว่าน่าพอใจอย่างยิ่งคือดียิ่งนักอภิคันตะคำแรกหมายว่ายกย่องธรรมเทศนายกย่องคำสอนของพระพุทธเจ้าความหมายในที่สองอภิคันตะคำที่สองหมายว่าประกาศถึงว่าตัวเองนี่เลื่อมใสจริงๆธรรมเทศนานี้ดีมากข้าพเจ้าก็เลื่อมใสอย่างยิ่งนะแจ่มแจ้งนักคือคำสอนดีจริงๆแจ่มแจ้งนักอีกคำหนึ่งข้าพเจ้าเลื่อมใสจริงๆเลยนะเหตุผลสองประการอธิบายว่าพระธรรมเทศนาของพระโคดมผู้เจริญน่าจับใจยิ่งนักความเลื่อมใสของข้าพระองค์อาศัยพระธรรมเทศนาของพระโคดมผู้เจริญก็น่าพอใจยิ่งนักเนี่ยนะคำสอนก็ดีเหลือเกินศรัทธาของข้าพเจ้าก็ตั้งมั่นเนี่ยนะหรือไม่นัยยะต่อไปเนี่ยนะถ้าโน้ตในที่หนึ่งก็บอกคือคำแรกชมเชยเทศนาคำที่สองประกาศความเลื่อมใสนัยยะที่สองหรือไม่ก็เนี่ยแปลว่าในต่อไปว่าพราหมณ์นี้ใช้ความหมายทั้งสองคือในการไปในการชมเชยพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างเดียวคือชมเชยว่าอย่างไรชมเชยพระดำรัสของพระโคดมว่าน่าจับใจยิ่งนักเพราะยังโทษให้พินาศไปน่าจับใจยิ่งนักเพราะทำให้บรรลุคุณคิดง่ายๆว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี่กำจัดนิวรณ์ได้อะคำสอนของพระพุทธเจ้าทำให้เจริญโพชฌงค์ได้นะเพราะกำจัดโทษก็คือทำลายบาปทำลายอกุศลทำลายกิเลสทำลายความไม่มีอินทรีย์ห้าแตกทำลายไปเป็นคำสอนที่ให้เจริญอินทรีย์ห้าเป็นคำสอนที่ให้กำจัดบาปนะให้บรรลุคุณคือการเจริญกุศลพระดำรัสของพระโคดมเนี่ยนะผู้เจริญเนี่ยน่าจับใจยิ่งนักเพราะทำให้เกิดศรัทธานับว่าจับใจยิ่งนักเพราะทำให้เกิดปัญญานะเป็นคำสอนที่พรั่งพร้อมด้วยอัตถะพรั่งพร้อมด้วยพยัญชนะเนี่ยนะศาสตร์ทั้งสรรพยัญชนะเนี่ยอัตถะก็ดีเยี่ยมพยัญชนะก็สมบูรณ์แล้วก็คำสอนของพระองค์เนี่ยมีบทง่ายหมายความว่าทุกคำเนี่ยใช้ศัพท์ไม่ยากเลยพระพุทธเจ้านี่จะไม่ใช้ศัพท์ยากจะใช้แต่ศัพท์ง่ายๆแต่มีความหมายที่ลึกซึ้งถึงไหนลึกซึ้งที่ประกาศโลกุตระธรรมก็แล้วกันแต่ใช้คำไม่ยากใช้คำง่ายๆเนี่ยนะคือเรื่องมันยากอยู่แล้วใช่ไหมถ้าไปใช้คำยากๆอีกอะไรจะเกิดขึ้นพูดแล้วแปลอีก3รอบก็ยังไม่เข้าใจว่าพูดว่าอะไรเนี่ยนะไม่จำเป็นขนาดนั้นมันควรจะใช้ถ้อยคำที่ง่ายๆบทที่ง่ายๆแต่ความหมายลึกซึ้งอมถึงการรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจฟังแล้วไพเราะระรื่นหูแล้วก็จับใจยิ่งนักเพราะว่าซึ้งใจหูนี่ไม่ระคายเคืองหูแต่ก็ซึ้งใจเนี่ยนะหูนี่ฟังอย่างสบายเนี่ยนะไม่รู้สึกว่านะเอาระเบิดไปโยนใส่หูตุ้มตุ้มตุ้มไม่รู้สึกว่าเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแล้วก็ประทุษร้ายทางจิตใจทำให้จิตวิญญาณเร่าร้อนคำสอนพระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นฟังแล้วสบายหูคิดตามแล้วก็สบายใจซึ้งใจเนี่ยนะซึ้งภาษาไทยนี่มันเข้าใจยากเหมือนกันนะซาบซึ้งแล้วน้ำตาปริ่มเลยใช่ไหมไม่ใช่เนาะพระธรรมของพระโคดมเนี่ยนะนับว่าจับใจยิ่งนักเพราะไม่ยกตนเลยคือพระพุทธเจ้าไม่ลักษณะเป็นคนโอ้อวดตัวเองเลยขณะเดียวกันก็ไม่ข่มผู้อื่นคือไม่ดูหมิ่นไม่กดขี่ลักษณะกดขี่ข่มผู้อื่นด้วยอำนาจของวาจาให้ผู้ฟังเหมือนว่าตัวเองนี่กำลังถูกข่มเหงทางถ้อยคำเป็นต้นเนี่ยเพราะผู้ที่ฟังคำสอนพระพุทธเจ้าไม่รู้สึกว่าพระพุทธเจ้าข่มตัวเองเลยเนี่ยนะพระดำรัสของพระโคดมผู้เจริญเนี่ยนับว่าจับใจยิ่งนักเพราะเยือกเย็นด้วยพระกรุณาน่าจับใจยิ่งนักเพราะผ่องแผ้วด้วยปัญญาคือผู้ที่มีใจกรุณาเป็นยังไงใจกรุณาแปลว่าผู้นั้นมุ่งบำบัดทุกข์ให้ผู้อื่นพระพุทธเจ้ามีความกรุณามุ่งบำบัดทุกข์เพราะฉะนั้นคำสอนของพระองค์นี่จึงเป็นคำสอนที่เยือกเย็นนะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ไม่ใช่รกชัดแต่ผ่องแผ้วเพราะอำนาจของปัญญาพระดำรัสของพระโคดมผู้เจริญนับว่าจับใจยิ่งนักเพราะเป็นที่รื่นรมตามคันลองน่าจับใจยิ่งนักเพราะทนต่อการถูกโจมตี เป็นคำสอนที่ดีเหลือเกินเนี่ยนะรื่นรมน่าสบายใจเป็นไปตามเหตุเป็นไปตามผลคนอื่นเนี่ยมาตำหนิติเตียนหาช่องเพื่อที่จะโจมตีหาไม่พบเลยเพราะว่าฟังแล้วยินดีเหลือเกินเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเชื่อมโยงกันโดยตลอดนะหาช่องประทุษร้ายหาช่องบอกท่านพูดไม่ดีเรียกว่ามุ่งจะโจมตีมุ่งจะทำลายหาช่องไม่พบพระดำรัสของพระโคดมผู้เจริญนับว่าจับใจยิ่งนักเพราะฟังอยู่ก็เป็นสุขนับว่าจับใจยิ่งนักเพราะใคร่ครวญอยู่ก็เป็นประโยชน์นะตอนฟังก็มีความสุขเหลือเกินถ้าเอาไปปฏิบัติตามตรัสรู้ตามก็ได้รับประโยชน์โลกนี้ประโยชน์โลกหน้าสามารถทำที่ประโยชน์ที่สุดแห่งทุกข์คือบรรลุมรรคผลนิพพานได้มันคำว่าอภิกันเตอภิกันเตแจ่มแจ้งนักแจ่มแจ้งนักเนี่ยมีความหมายนะสรุปก็มีอยู่ตรงนี้ย่อมาก็ประมาณ9นัยยะนี่นะ มีอยู่ประมาณ9นัยใช่ไหมตอนแรกก็คือชมเชยคำสอนประกาศความเลื่อมใสของตัวเองในที่2ก็คือชมเชยพระดำรัสอย่างเดียวนะ9นัยบอกว่าทำลายบาปอกุศลให้พินาศทำให้บรรลุคุณวิเศษเช่นบรรลุมรรคผลนิพพานนะทำให้เกิดศรัทธาทำให้เกิดปัญญาพรั่งพร้อมด้วยอรรถะและพยัญชนะมีถ้อยคำที่ง่ายแต่ความหมายลึกซึ้งฟังแล้วสับรื่นหูสบายหูใคร่ครวญตามแล้วก็ซาบซึ้งในใจไม่ยกตนไม่ข่มผู้ใดนะเยือกเย็นด้วยกรุณาแต่ก็ไม่ยุ่งเหยิงด้วยปัญญาเนี่ยนะไม่สับสนเนี่ยนะฟังแล้วก็ไม่ได้อุ้ยอะไรเป็นหัวอะไรเป็นหางก็ไม่รู้ฟังแล้วมันวุ่นวายไปหมดขึ้นต้นอย่างหนึ่งแต่จบไปอีกอย่างหนึ่งอันนั้นคือปราศจากปัญญาเพราะผู้ที่มีปัญญานี่จะไม่สับสนคือทำเรื่องที่ซับซ้อนอ่ะแต่ว่าไม่ได้ทำให้มันสับสนอริยสัจการตรัสรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่ซับซ้อนลึกซึ้งแต่ก็ด้วยอำนาจของปัญญาสามารถจำแนกแยกแยะได้อย่างผ่องแผ้วเนี่ยนะไม่สับสนรื่นรมสบายอกสบายใจเพราะเป็นไปตามคันลองคือเป็นไปตามเหตุตามผลตามเหตุตามผลนะใครมุ่งจะโจมตีก็ไม่รู้จะเข้าตรงไหนเหมือนกันฟังอยู่ก็เป็นสุขไปใคร่ครวญก็ได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงก็เลยชมเชยว่าอภิกันเตอภิกันเตแจ่มแจ้งนักแจ่มแจ้งนักลักษณะของคำสอนก็คือเหมือนหงายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประทีปในที่มืดอธิบายว่าพระโคดมผู้เจริญผู้ยังฆ่าพระองค์ให้เบือนหน้าหนีจากพระสัทธรรมนะให้เสื่อมจากสัทธรรม7ประการใช่ไหมเช่นศรัทธาหิริโอตปะศีลสุตะจาคะปัญญาเนี่ยนะให้หายให้เมื่อก่อนหน้านี้หันหน้าหนีจากกุศลธรรมหันหน้าหนีจากอริยสัจธรรมให้ตกหันหน้าหนีจากสัทธรรมก็หันไปหาอสัทธรรมตอนนี้พระองค์เนี่ยเบือนหน้าให้พ้นจากอสัทธรรมแล้วให้หันเข้ามาหาพระสัทธรรมเหมือนใครๆพึงหงายของที่คว่ำขึ้นฉะนั้นเนี่ยนะตอนเนี้ยไม่หันหน้าไปหาอบายแล้วหันหน้าไปหาทางสุขติเนี่ยนะทางแห่งพระนิพพานแล้วพระองค์นี้เป็นผู้เปิดเผยศาสนาศาสนาหมายถึงสิกขา3เนี่ยนะที่ถูกปิดบังไว้ด้วยรกชัดคือมิจฉาทิฐิจำเดิมแต่ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่ากัสสปะอันตรธานไปเหมือนใครๆพึงเปิดของที่ถูกปกปิดออกไปแล้วฉะนั้น ก็หลังจากที่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะอันตรธานหายไปศาสนาหมายถึงอะไรทวนอีกครั้งตัวศาสนานะหมายถึงสิกขา3คืออธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิจิตตอธิปัญญาสิกขาพูดคนเดียวนะเนี่ยแสดงว่ามันเครื่องมันชักอะไรนะมันแห้งแล้ว เครื่องมันรวนแล้วยังไม่ขนาดนั้นมั้งเนาะคือหลังจากที่สิกขา3เนี่ยนะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาเนี่ยนะพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยหายไปจากโลกมิจฉาทิฐิก็ระบาดขึ้นคืออะไรเป็นเครื่องวัดว่าเป็นมิจฉาทิฐิวัดง่ายๆว่าไม่มีการเจริญอธิศีลสิกขาไม่มีการเจริญอธิจิตสิกขาไม่มีการเจริญอธิปัญญาสิกขาไม่มีการเจริญจตุปาริสุทธิศีลเนี่ยนะเป็นคำสอนที่ห้ามการเจริญปฏิจตุปาริสุทธิศีลอันนี้แหละเป็นมิจฉาทิฐิอย่างหนึ่ง เป็นคำสอนที่ห้ามไม่ให้เจริญอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิไม่ให้เจริญสัมมาวายามะสัมมาสติเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิอีกอย่างหนึ่งเป็นคำสอนที่ไม่ให้พิจารณาขันธ์ธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทนะเป็นต้นเนี่ยก็เป็นคำสอนที่ห้ามกลางกั้นอธิปัญญาสิกขาเพราะฉะนั้นคำสอนใดที่ห้ามการเจริญอธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาคำสอนนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ถูกปิดบังนับตั้งแต่ศาสนาของพระพุทธเจ้าสิกขาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะหายไปจากโลกบัดนี้เปิดให้เห็นศาสนาอีกแล้วเปิดให้เห็นอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาเปิดให้เห็นอธิปัญญาสิกขาเปิดให้สิกขาสามประชุมการเรียกว่าโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเท่ากับว่าเปิดประตูพระนิพพานที่บอกว่าผู้บอกประตูมรรคนะมรรคทางนะผู้บอกทางสวรรค์และทางนิพพานแก่ข้าพระองค์ผู้เดินลงไปสู่ทางซ้ายต่ำคือทางที่ผิดก่อนหน้านี้ข้าพระองค์นี้ปฏิบัติอยู่ในมิจฉตปฏิปทาในข้อปฏิบัติที่ผิดเป็นข้อปฏิบัติเป็นมิจฉาทิฏฐิมิจฉาสังกัปปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาวายามะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิบัดนี้พระองค์มาชี้ทางสวรรค์คือทางแห่งศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นต้นซึ่งเป็นทางแห่งพระนิพพานเหมือนใครๆบอกทางแก่คนหลงทางฉะนั้นไม่รู้เลยนะนี่ว่างั้นเถอะเชื่อว่าพระองค์นี้ประกาศธรรมะไว้แล้วโดยอเนกปริยายแก่ข้าพระองค์อย่าลืมนะอเนกะแปลว่าณเอกะอเนกะแปลว่าไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่หนึ่งก็คือเยอะแยะไปหมดเลยปริยายแปลว่าเหตุแสดงเหตุไม่ใช่แสดงแบบเดียวแสดงอย่างนี้ก็แสดงอย่างนี้ก็แสดงอย่างนี้ก็แสดงวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยเพราะพระองค์ประกาศไว้แล้วโดยปริยายเหล่านี้โดยส่องแสงสว่างคือพระสัทธรรมเทศนาอันกำจัดเสียซึ่งความมืดคือโมหะที่ปกปิดพระรัตนตรัยอันนั้นเอาไว้แก่ข้าพระองค์ผู้จมดิ่งลงในความมืดคือโมหะมองไม่เห็นรูปพระรัตนตรัยมีพุทธเจ้าเป็นต้นเหมือนใครๆพึงส่องแสงสว่างในที่มืดฉะนั้นนะส่องแสงไฟในที่มืดส่องสปอตไลท์ให้สว่างสวยในที่มืดเนี่ยนะเพราะตอนเราตอนนี้นะสายตาของคนใช้แสงไฟนีออนเป็นต้นมากๆเนี่ยนะส่องไฟธรรมดาเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นน้องสปอตไลท์แล้วมันจะเห็นชัดดีนะไม่ใช่เอาสปอตไลท์มาตั้งไว้หน้าแล้วไม่เปิดงั้นนะลุงเรืองเนาะเปิดไม่ได้แสงมันเข้ามากไปนะไปทำตามมาใหม่สิพันคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าสังเกตดูจากคำอุปมามีอยู่4คำใช่ไหม1เปิดของที่ปิด2ข้อ1ก่อนนะหงายของที่คว่ำ2เปิดของที่ปิด3บอกทางแก่คนหลงทาง4ส่องประทีปในที่มืดทีนี้ถามว่าส่องประทีปในที่มืดส่องให้เห็นอะไรส่องให้เห็นอะไรส่องให้เห็นคุณพระรัตนตรัยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าฟังคำสอนแล้วเห็นคุณพระรัตนตรัยเนี่ยชื่อว่าฟังถูกต้องแล้วถ้าฟังอุ๊ยลึกซึ้งเหลือเกินแต่ว่าพระพุทธเจ้าคือใครก็ไม่รู้ตกลงพระธรรมเป็นยังไงที่พระพุทธเจ้าสอนพระสงฆ์ปฏิบัติดียังไงก็ไม่เข้าใจนี่แสดงว่าพลาดมากเพราะฉะนั้นคำสอนที่ฟังแล้วนะเหมือนจุดประทีปในที่มืดก็คือให้เห็นรูปพระรัตนตรัยให้รู้ว่านี้พระพุทธเจ้ามีคุณเช่นนี้เช่นนี้คำสอนของพระองค์ดีเช่นนี้เช่นนี้ความปฏิบัติดีของพระสงฆ์ดีเช่นนี้เช่นนี้ทำให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยพราหมณ์นั้นครั้นชมเชยพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วมีใจเลื่อมใสในพระรัตนตรัยเพราะเทศนานี้เมื่อจะทรงทำอาการของบุคคลผู้เลื่อมใสจึงกล่าวว่าเอสาหังเนี่ยนะเอสาหังภควันตังโคตมังสรณังคัจฉามิอย่างนั้นเนี่ยโอ้วิธีถึงสรณะอีกวิธีหนึ่งใช่ไหมเอสาหังภควันตังโคตมังสรณังคัจฉามิของเรากล่าวว่าผู้ทางสรณังคัจฉามิตรงนี้บอกภควันตังโคตมังสรณังคัจฉามิอย่างนี้ก็ได้นะบอกว่าโคตมังสรณังคัจฉามิแปลโดยสรุปว่าข้าพระเจ้าขอถึงขอคบขอเสพขอเข้าไปนั่งใกล้พระโคดมผู้เจริญด้วยประสงค์อย่างนี้ว่าขอพระโคดมผู้เจริญจงเป็นอนุสติที่ระลึกถึงนะขอให้พระองค์เนี่ยเป็นอนุสติเป็นที่พึ่งคือเป็นเกาะให้เนี่ยนะ เป็นผู้ทำลายความทุกข์และเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดเนี่ยนะขอถึงขอคบขอเสพขอเข้าไปนั่งใกล้อันนี้ลักษณะอะไรนะปันดิตานันจะเสวนาใช่ไหมก็คือขอคบขอใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าแล้วเอาพระองค์นี้เป็นที่ระลึกถึงขอเป็นที่ตั้งแห่งอนุสตินะท่านธรรมยังพุทธานุสตินายังกโรมาเซนะเชิญเถิดเราทั้งหลายทำความตามระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าเถิดอย่างเงี้ยนะก็มาเจริญให้พระองค์นี้เป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงพระพุทธเจ้านี้เป็นที่พึ่งเนี่ยนะเป็นที่พึ่งทำไมเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าใครที่จะพึ่งใครแสดงว่าคนนั้นมีปัญหาใช่ไหมถ้าเรามีปัญหาอะไรทำไมเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าสมมติว่าเราเนี่ยอย่างมองเห็นเนี่ยนั่งอยู่เดินนั่งยืนนอนตาหูจมูกลิ้นกายใจรับกระทบสัมผัสนึกคิดเรื่องราวทำไมเราต้องพึ่งพระพุทธเจ้าด้วยล่ะทำไมต้องพึ่งเดี๋ยวเสาหน้ามาพี่ปลายวะเพราะพระองค์นี้เป็นผู้ทำลายความทุกข์ให้โดยเฉพาะทุกข์ในคือเราทั้งหลายเนี่ยนะมีทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะธาตุดินทุกข์เพราะน้ำทุกข์เพราะลมทุกข์เพราะไฟทุกข์เพราะสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมรมทุกข์เพราะราคะโทสะโมหะทุกข์เพราะชาติชรามรณะทุกข์เยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยสามารถกำจัดทุกข์เหล่านั้นทำลายทุกข์เหล่านั้นให้เราได้พระองค์เนี่ยสร้างสร้างประโยชน์คือให้เราได้เข้าถึงพระนิพพานได้รับความสุขในอริยผลเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยเป็นผู้สรรสร้างประโยชน์สุขให้แก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดเนี่ยนะถวายชีวิตให้เลยถ้าเขาบอกว่าคัจฉามิคัจฉามิคัจฉะตัวนั้นเนี่ยแปลว่าไปนะบางทีเนี่ยแปลว่าไปคัจฉามิแปลว่าไปนะคัจฉะจงไปอย่างไงนะเขาบอกว่าความหมายของศัพท์ธาตุเหล่าใดคือธาตุตามภาษาบาลีเนี่ยบอกว่าธาตุใดที่แปลว่าไปธาตุเหล่านั้นแปลว่ารู้เพราะฉะนั้นคัจฉามิจึงแปลว่าชานามิพุทธามิชานะก็แปลว่ารู้พุทธะก็แปลว่าทราบหรือว่าขอรู้ขอทราบเหมือนกันเถอะธรรมัญจะภิกขุสังคัญจะเนี่ยนะที่ชื่อว่าธรรมะก่อนศัพท์ว่าธรรมะแปลความหมายว่าทรงไว้ซึ่งบุคคลผู้บรรลุอริยมรรคผู้ทำให้แจ้งซึ่งนิโรธและผู้ปฏิบัติตามคำที่พระพุทธเจ้าพร่ำสอนเป็นประจำไม่ให้ตกไปสู่อบาย4นะใครก็ตามที่บรรลุอริยมรรคหมายความว่าเจริญอริยมรรคทำให้แจ้งพระนิพพานเพราะอะไรเพราะปฏิบัติตามคำสอนจะไม่ไปสู่อบายอีกต่อไปจะไม่ตกไปในนรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานธรรมะนั้นเมื่อว่าโดยอัตถะของธรรมังสรณังคัจฉามิตรงๆเลยเนี่ยนะไม่อ้อมค้อมตรงๆคืออริยมรรคกับพระนิพพานเพราะผู้ที่เจริญอริยมรรคทำให้แจ้งพระนิพพานไม่ตกไปสู่อบายอีกต่อไปดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เป็นสังคตะถูกปัจจัยปรุงแต่งมีอยู่เท่าใดอริยมรรคมีองค์8ตถาคตกล่าวว่าเป็นยอดแห่งธรรมะที่เป็นสังคตะเหล่านั้นเนี่ยนะธรรมะทั้งมวลมีประมาณเท่าใดวิราคะประเสริฐที่สุดวิราคะคือพระนิพพานเพราะฉะนั้นอริยมรรคกับพระนิพพานเนี่ยชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติตามนี้จริงๆจะไม่ตกไปสู่อบายแต่มิใช่อริยมรรคและพระนิพพานอย่างเดียวเท่านั้นนะธรรมะเนี่ยนะธรรมะไม่ใช่มรรคกับนิพพานเท่านั้นเนาะรวมถึงแม้ปริยัติและอริยผลก็ชื่อว่าธรรมะด้วยดังพระพุทธพจน์ที่ตรัสไว้ในฉัตตมานวกะวิมานวัตถุว่าคือพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงสรณะว่าท่านจงเข้าถึงธรรมะนี้ซึ่งเป็นธรรมะสำหรับสำรอกราคะไม่หวั่นไหวไม่มีความโศกไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งไม่ปฏิกูลเป็นธรรมะอันไพเราะที่พระพุทธเจ้าทรงเชี่ยวชาญแล้วทั้งยังได้ทรงจำแนกไว้เรียบร้อยเพื่อเป็นสรณะเป็นที่ระลึกถึงเถิดหมายคำว่าธรรมะเป็นที่สำรอกราคะตัวนี้เนี่ยนะสำรอกราคะก็คือวิราคะเป็นชื่อของอะไรวิราคะอริยมรรคอริยมรรคเป็นชื่อของวิราคะธรรมะอันไม่วันอันไม่หวั่นไหวไม่เศร้าโศกเนี่ยนะไม่หวั่นไม่ไหวไม่โศกเป็นชื่อของอริยผลอสังขตธรรมธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเป็นชื่อของพระนิพพานเป็นธรรมที่ไม่ปฏิกูลเป็นธรรมที่ไพเราะที่พระพุทธเจ้าทรงเชี่ยวชาญแล้วทั้งยังได้ทรงจำแนกไว้เรียบร้อยแล้วหมายถึง พระธรรมขันธ์ทั้งหมดที่ทรงจำแนกไว้ในพระไตรปิฎกก็คือปริยัตินั่นเองเพราะในคาถาเนี่ยในคาถาคือวิธีดูง่ายๆในพระไตรปิฎกฉบับนี้ตรงไหนเป็นคาถานะคือย่อหน้าย่อทั้งข้างหน้าข้างหลังอ่ะนะอยู่เฉพาะตรงกลางและตัวหน้าหนาอันนี้แปลว่าเป็นคาถาสรุปว่าขอให้ท่านถึงมรรคผลนิพพานและปริยัติว่าเป็นสรณะเถอะว่างั้นน่ะพระพุทธเจ้าสอนให้ถึงมรรคผลนิพพานและปริยัติว่าเป็นสรณะเคยกล่าวให้เป็นที่สังเกตหลายครั้งแล้วนะว่าปฏิบัติไม่ใช่ธรรมังสรณังคัจฉามิเนี่ยนะเป็นที่สังเกตนะการปฏิบัติไม่ใช่ตัวสรณะตรงนี้นะที่เป็นธรรมังสรณังคัจฉามิเพราะอะไรของเรานี่มันแน่หรือยังแน่นอนคืออนิจจังทุกขังอนัตตานี่แน่ละว่างั้นเถอะแต่การปฏิบัตินี่กุศลธรรมที่แน่จริงๆเนี่ยคือสัมมัตตนิยามอันนั้นแน่คือขณะที่อริยมรรคเกิดจึงจะแน่ถ้าการปฏิบัติของเราทั้งหลายถ้าอริยมรรคยังไม่เกิดอย่าคิดว่าแน่นะไม่แน่หรอกเป็นอนิยตาธรรมมาเนี่ยนะเขามีในมาติกาก็บอกว่าสัมมัตตนิยตามิชัตตนิยตาธรรมมาสัมมัตตนิยตาธรรมมาและที่เหลือก็บอกอนิยตาธรรมมาในบรรดาจิตเจตสิกรูปทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นสังคตธรรมอริยมรรคมีองค์8เนี่ยเรียกว่าสัมมัตตนิยตาธรรมานี่แน่นอนที่ถูกต้องไม่ผิดพลาดมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเขาเรียกว่ามิจฉัตตนิยตาธรรมาแน่นอนในความผิดเพี้ยนแน่นอนอย่างนั้นแต่ส่วนที่เหลือไม่แน่มหากุศลทั้งหลายจึงไม่แน่เนี่ยนะเจริญกุศลเนี่ยแน่หรือยังถ้าแน่บอกต่อไปอย่าน้อยใจอย่าเสียใจนะนี่นะไม่แน่ก็ยังแอบไปเสียใจอีกนะจริงไม่ค่อยแน่ไงพันอริยมรรคอริยผลนิพพานและปริยัตินั้นจึงเป็นของที่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเป็นธรรมที่ผู้น้อมเอียงโอนตามธรรมะคือปริยัติอริยมรรคอริยผลนิพพานนั้นสามารถทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ส่วนสังฆสังฆคุณที่สังฆังสรณังคัจฉามิหมายถึงอะไรสงเนี่ยโดยศัพท์แปลว่าหมู่นะหมายถึงรวมกันด้วยเครื่องรวมคือเสมอกันด้วยศีลและทิฏฐิงั้นพระสงฆ์นี่คือผู้เสมอกันด้วยศีลด้วยทิฏฐิและศีลก็คือเสมอกันด้วยมรรค8นั่นแหละสงนั้นเมื่อว่าโดยอัตถะคือหมู่พระอริยบุคคล8จำพวกนะยัดอะไรนะที่เราสวดนะอัฏฐปุริสปุคคลาเนี่ยนะจัตตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคคลาคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะฉะนั้นขอให้ท่านเนี่ยถึงพระพุทธคู่แห่งบุรุษ4คู่นับเรียงตัวบุรุษได้8บุรุษนั้นแล้วว่าเป็นสรณะเธอก็บัณฑิตกล่าวทานที่บุคคลถวายแล้วในคู่บุคคล4คู่เหล่าใดซึ่งเป็นคู่บุคคลที่สะอาดบุคคล4คู่เหล่านั้นคือบุคคล8จำพวกซึ่งเป็นผู้เห็นอริยสัจธรรมขอท่านจงเข้าถึงพระสงฆ์คือหมู่สงฆ์เหล่านี้ว่าเพื่อเป็นที่ระลึกถึงเป็นที่ตั้งแห่งการน้อมนึกถึงเถิดว่างั้นน่ะคนเราในยุคหลังชอบนึกถึงคนที่ไม่ใช่อริยบุคคลก็เลยเดือดร้อนท่านนึกถึงอริยบุคคลนี่ไม่เดือดร้อนหรอกเชื่อถ้าบุคคลเนี่ยนะเอาไว้คนทั่วๆไปเนี่ยนะเอาไว้เจริญเมตตากับเอาไว้เจริญมรณานุสติเอาไว้เจริญพรหมวิหารกับเอาไว้เจริญมรณานุสติแต่ถ้าเป็นอริยบุคคลนี่ให้ระลึกไว้บ่อยๆเธอเนี่ยนะจะได้เป็นแบบเป็นเยี่ยงอย่างหมู่แห่งภิกษุทั้งหลายที่บรรลุอริยสัจธรรมเหล่านั้นเรียกว่าภิกษุสงฆ์ก็ประกาศถึงความเป็นผู้ถึงสรณะส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับสรณะเนี่ยนะก็ถือว่ายาวพอสมควรก็คงได้กล่าวต่อไปในเสาหน้าสำหรับเสานี้ก็คงกล่าวถึงพยเพรวสูตรคงยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนซึ่งเสาต่อๆไปเราจะได้กล่าวอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องสรณะเพราะว่ามีเนื้อหารายละเอียดที่เราควรจะมาศึกษาร่วมกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะเจริญพรมาถ้ากล่าวรวบๆไปก็จบเร็วไปแล้วก็จะได้กลับมาเรียนใหม่อีกนะน่าสงสารเลยนะ